Галосныя А, Э, О. Пры вымаўленні галоснага А рот шырока раскрыты. Язык трохі падымаецца ў сваёй сярэдне-задняй частцы да паднябення. Губы не ўдзельнічаюць у фарміраванні галоснага А. Пры вымаўленні галоснага Э рот раскрыты на таўшчыню вялікага пальца, язык трохі адцягваецца назад, губы прымаюць авальную форму. Пры вымаўленні галоснага О ніжняя сківіца трохі апускаецца, язык адцягваецца назад, губы прымаюць акруглую форму. Яркай асаблівасцю беларускай мовы з'яўляецца аканне. Супадзенне ў вымаўленні галосных О, Э пасля цвёрдых і зацвярдзелых зычных з галосным А, калі з іх сыходзіць націск. Ногі, нага, кол, калы, дрэмля, драмлю, вол, валы. Такое супадзенне галосных назіраецца як у пераднаціскных, так і ў занаціскных складах. Аднак ёсць група слоў, якія аканню не падпарадкоўваюцца. Гэта некаторыя словы з націскнымі складамі «ро», «ло». Калі галосныя «о», «э» ў аднакарэнных словах аказваюцца не пад націскам, то яны супадаюць з галосным «ы». Кроў – крыві, глотка – глыток, крошка – крышыць. Націскны «э» захоўваецца ў шмат якіх запазычаных словах. Рэгламент, тэкстыль, рэпрадукцыя, рэзервуар, трэнажор, эканомія, экзерсіс.